To program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 grudnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po 6 stycznia poznamy szczegóły rekonstrukcji rządu, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. 770 ton jedzenia udało się zebrać dzięki przedświątecznej zbiórce żywności. Paraliż na drogach i na lotniskach. Wielka Brytania zmaga się z atakiem zimy. Zaczniemy jednak od informacji z Dolnego Śląska. W hali PKS-u w Długołęce pod Wrocławiem podczas przeładunku wyciekło około 1000 litrów kwasu solnego. Na miejscu pracują strażacy, w tym zestaw chemiczny, który neutralizuje wyciek. Nikomu nic się nie stało. Strażacy zapewniają, że nie ma zagrożenia dla ludzi. Do zdarzenia doszło, gdy pracownik obsługujący wózek widłowy zahaczył o zbiornik z niebezpieczną substancją. Premier Mateusz Morawiecki powiedział dziś, że informacje o rekonstrukcji rządu poznamy po 6 stycznia. Po święcie Trzech Króli, myślę, że w krótkim terminie, po tej dacie zapoznamy się, będziemy mogli poznać już wszystkie możliwe zmiany w ramach Rady Ministrów, a więc proszę poczekać jeszcze chwilę. Ta rzeczywistość za chwilę się już tutaj wyjaśni, rozjaśni. Przejmując gabinet od premier Beaty Szydło, Mateusz Morawiecki pozostawił go w niezmienionym składzie. Zmiany kadrowe przeprowadził natomiast w kancelarii premiera. Ponad 770 ton jedzenia trafiło do najbardziej potrzebujących dzięki tegorocznej przedświątecznej zbiórce żywności organizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności. W akcję zaangażowanych było 55 tysięcy wolontariuszy w ponad 500 miejscowościach. Dzięki ofiarności Polaków wspierających świąteczną zbiórkę żywności udało się przygotować ponad 1,5 miliona posiłków dla najuboższych, wyjaśnia Monika Archicińska z Federacji Polskich Banków Żywności. Skala pomocy, którą udało nam się przekazać osobom potrzebującym, jest bardzo duża. Zebrane artykuły trafiły do magazynów banków żywności, a następnie zostały przekazane organizacjom pozarządowym wspierającym najbardziej potrzebujących. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Ruszyły policyjne patrole na stokach narciarskich w Małopolsce. Od dziś rozpoczęły się dyżury m.in. w Krynicy, Zdroju, Wierchomli czy Rytrze, mówi Piotr Kulesza z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Generalna zasada działania patroli narciarskich polega na zwracaniu uwagi osobom korzystającym ze stoków narciarskich z przestrzegania katalogu FIS-owskiego, czyli zasad bezpiecznego poruszania się na tych stokach. Interweniujemy również w sytuacji, gdy osoby nietrzeźwe próbują korzystać ze stoków narciarskich, jak również w sytuacjach, kiedy osoby poniżej 16 roku życia nie mają założonych kasków ochronnych. Funkcjonariusze będą też zapobiegać kradzieżom, m.in. sprzętu narciarskiego. Patrole potrwają do końca ferii zimowych, czyli do 25 lutego. Na koniec zagranica i atak zimy w Wielkiej Brytanii. Śnieg, lód i wiatr powodują utrudnienia na wyspach. Niektórzy mieszkańcy nie mają prądu. Przez cały dzień kierowcy grzęzną w korkach, a problemy są też na lotniskach. O szczegółach nasz korespondent Adam Dąbrowski. Ponad 13 tysięcy gospodarstw domowych bez prądu. Śnieg osadza się na przewodach, potem wiatr go zamraża, co powoduje, że przewody ulegają przerwaniu. To Mark Shaw z dostarczającej energię firmy Western Power. Seria wypadków, mniej lub bardziej poważnych, efektem korki m.in. na A14 w okolicach Cambridge czy na obwodnicy Londynu. Gdy zjechałam z niej na A14, jazda była wolna. Niepokój zaczął się po pół godzinie, a stałam w korku 5. Mówi BBC kanadyjska turystka. Problemy na lotniskach. Wiele lotów anulowano. Kłopoty nie omijają pasażerów podróżujących między Polską a wyspami. Przykład? Lot z Luton do Poznania przełożono o ponad 6 godzin. Dzień na lotnisku rozpoczęto od odmrażania samolotów. A to nie koniec utrudnień. Jutro pomarańczowy alarm, ostrzeżenie przed lodem. Między innymi dla południowego wschodu Anglii, Walii czy północy Szkocji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Sport, Filip Jastrzębski. Manchester City nie do zatrzymania. The Citizens odnieśli 18 zwycięstwo z rzędu w angielskiej Premier League. Drużyna Pepa Guardioli pokonała dziś na wyjeździe Newcastle United 1-0, a zwycięską bramkę zdobył Raheem Sterling. Dodajmy, że piłkarze z Manchesteru po 20 ligowych meczach pozostają niepokonani. Tymczasem Virgil van Dijk przejdzie z Southamptonu do Liverpoolu. The Reds zapłacą za holenderskiego obrońcę 75 milionów funtów. To oznacza, że 26-letni van Dijk będzie najdroższym obrońcą w historii. Zawodnikiem Liverpoolu zostanie 1 stycznia. W Pucharze Włoch derby Mediolanu. W ćwierćfinale tych rozgrywek na San Siro Milan gra z Interem. Podstawowe 90 minut nie przyniosły rozstrzygnięcia. Teraz trwa dogrywka 107 minuta i jest 1-0 dla Milanu. Na naszym podwórku piłkarze mają wolne, ale grają koszykarze. W Toruniu polski cukier pokonał Polfarmę Starogard Gdański 93-78. Jak mówi Bartłomiej Diduszko, to bardzo ważne zwycięstwo dla Torunian. Po raz we Włocławku chcieliśmy się podnieść. Wiedzieliśmy, że tutaj się zawsze ciężko gra w Starogardzie. Uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Był moment, gdzie było plus 20 i niepotrzebnie troszeczkę się rozluźniliśmy. Zamiast dobić przeciwników, daliśmy im po prostu trochę czasu, żeby wrócili do gry. Ale tak poza tym uważam, że był to dobry mecz w naszym wykonaniu i czekamy teraz na kolejny już. Więcej emocji było w Lublinie, gdzie miejscowy Start wygrał po dogrywce z Rosą Radą 101-97. Gospodarze zaczęli mecz nieco słabiej, o czym mówi rozgrywający Startu Michael Gospodarek. Zaczęliśmy ospale, może to był powód świąt. Wiadomo, każdy spędzał troszeczkę czasu z rodziną, może to wpłynęło troszeczkę. Oczywiście trenowaliśmy, ale no popełniliśmy kilka błędów. Chcieliśmy za szybko oddawać rzuty. Rosa Radom zbierała piłki, grała szybko, zdobywała łatwe punkty. Grali na wysokim procencie, bo też oczywiście nie graliśmy tak, jak potrafimy grać agresywnie w obronie. Mieli otwarte rzuty, później się spięliśmy, pokazaliśmy, jak my potrafimy tak naprawdę bronić. No i oczywiście dzięki temu, myślę, zwyciężyliśmy. Zwyciężyli też hokeiści Komarch Krakowi, którzy awansowali do finału Pucharu Polski. W meczu półfinałowym w Krakowie gospodarze wygrali z GKS-em Katowice 6-2. Jutro finał Krakowia kontra GKS Tychy. Dzień w zachodniej połowie kraju. Zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Od Dolnego Śląska przez Wielkopolskie i Kujawy po wschodnie Pomorze. W Sudetach opady śniegu, początkowo miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3-4 stopni na zachodzie i Podhalu do 8-10 stopni na wschodzie. Porywy wiatru w rejonach podgórskich do 60 km na godzinę. Wysoko w górach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Każdy był kiedyś dzieckiem w kołysce, zmiłuj się nad nami, Jezu Chryste. Ilu nas w ciszy, tylu w kolędzie, ilu nas żyje, tylu nie będzie. Z kilku wersji programu Szukamy Stajenki, kolędy i pastorałki Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa Łapińskiego, tutaj z udziałem zaproszonych gości. Nie wiem, czy ta płyta jest dostępna w ogóle? Nie umiem ci odpowiedzieć też na to pytanie. Sprawdzam, ale nie wszystko się mi tutaj otwiera odpowiednio szybko, żebym mogła sprawdzić, bo to jest wydanie sprzed paru lat. No prawie 10. No właśnie, 2008 rok. Mhm. Dodaj do listy oczekiwania, więc chyba jest jednak niedostępna. Lub trudno dostępna. Lub trudno dostępna. Mhm. No dobrze, ale przypominamy, że istnieje. Taka płyta ukazała się. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. W Toruniu trwa Lulu Festival, czyli festiwal muzyczny Mariusza Lubomskiego. Dziś zagrali wspólnie Piotr Bukartyk i Jacek Klejf. W piątek będzie można posłuchać Piotra Roguckiego solo i Mariusza Lubomskiego w recitalu piosenek Paolo Conte. 20 lat temu ukazała się płyta Lubomski Contem. Koncert odbędzie się w klubie Lizard King w Toruniu, początek o 20. Gongo duchu ty odległy, do niebieskiej nocy wstąp i uczyń mnie w tych dłoniach dziś zabawką swą. Robert Kasprzycki z zespołem w ramach cyklu Nowa Huta Dlaczego Nie zaśpiewa trochę świątecznych piosenek. Koncert, który poprowadzi Lidia Jazgar, odbędzie się w Krakowie w kościele Matki Bożej Pocieszenia w piątek 29 grudnia. Początek o 19. A ja nie umiem pisać o tych świętach, a mnie od razu znosi na manowce. U innych szopka, gwiazdka, krówki, owce. Opłatek w oknie, burza uśmiechnięta. Basia Stępniak-Wilk z zespołem przedsylwestrowo zaśpiewa w Kielcach. Koncert odbędzie się w Pałacyku Zielińskiego w sobotę 30 grudnia. Początek o 18. Znów mnie znajdziesz, bo znów się będziesz śmiać. Mógł być szar ze srebrną spinką, a ja. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Zawsze się wzruszam, jak Basia śpiewa, znów mnie znajdziesz pod choinką. Jeszcze do tej pory się nie zdarzyło, chociaż parę przesyłek od Basi pod choinkę trafiło do nas. No, a wkrótce ukaże się nowa płyta połączona z albumem fotograficznym, bo akcja crowdfundingowa skończyła się powodzeniem i będzie nowe wydawnictwo. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Teraz zapraszamy Państwa na kolejny odcinek serialu. Dobry wieczór, tu Jacek Klejf. Właśnie siedzę z Januszem Deblesem, moim druhem wieloletnim, ponieważ Janusz mnie zaprosił w związku z promocją i wydaniem nowej płyty pod tytułem Jacek Klejf i Kapela Drewutnia. Domek z 2008 roku to twój domek, z którego robimy te zdjęcia? Tak, tak. Te łąki są łąkami, na których ojciec Basi z kolei był miejscowym takim dowódcą takiego akowskiego oddziału. No i mówi, że ze szczytu tej góry, w połowie której stoi mój dom, to walili do transportów niemieckich. Były jakieś potyczki, także tam ktoś zginął tam, wiesz. No, ta góra jest, ta Łąka jest bardzo, bardzo, bardzo taka ważna w opowieściach mojego teścia, czyli ojca mojej żony. No i... A to jest zdjęcie z tarasu? To jest zdjęcie z tarasu, ale on tu też jest, na samym środku. Ten dom. Tamte są z balkonu, a to jest z tarasu i on tu też jest. Ja już nie umiem robić z mojego domu innych zdjęć, niż patrząc, gdzie on jest i osiując go. Bo wtedy mój zamiar jest taki, a mam ich koło 1000, żeby nadziać go na igłę komputerowego cyrkla i dookoła, żeby kwitły wszystkie pejzaże. Wiesz, taki film zrobić. Z 1000 zdjęć zrobić 5-minutowy film z przenikania tych wszystkich pogód. To docelowo to mam na to materiał, zbieram. Nie? Właściwie to każde poranne wstanie, wiesz, jest innym obrazkiem. No naprawdę, naprawdę mam tych obrazków już na twardym dysku serca i głowy i oczu. Ze 2 miliony, no bo codziennie patrzę. No mógłby być z tego fajny teledysk. No. Już to widzę oczami. Wyobraźni. No tak. Ciągle przychwyca, spada ornament, kruszają gmachy, lecz fundamenty są nie do tknięcia, jeśli przenika je tajemnica. Bohaterzy chyłkiem grzebani pod skibami łąką falują. Wraca do ziemi i nad nim praca. I żalu nie ma. Faluje zboże, żalu nie ma. Przodkowie wszyscy przed oczy stają. Chyba mi płynie tajemnica pod chmurami. fali płynie tajemnica, pod chmurami strzeba do me. Nami płynie tajemnica, a zżywa domek. Pod płachtą nieba. I żalu nie ma. Jacek Klejf i Drewutnia to siódmy odcinek serialu, nie ostatni. Teraz kilka słów wstępu, bo płyta, której posłuchamy za chwileczkę, to jest płyta, którą dostałem od Tereski na drogę. No i jak państwo się może domyślają, jest to płyta czeska. Po czesku. Nie, to jest taka składanka promocyjna, na której jest kilkadziesiąt, bo to jest ponad 20 piosenek śpiewanych przez kobiety, czeskie piosenkarki. Ale Janusz wybrał państwu na dzisiejszy wieczór utwór, który śpiewają wspólnie naprawdę dwie absolutnie gwiazdy współczesnej czeskiej piosenki, takiej piosenki z tekstem, piosenki autorskiej, czyli Raduza i Aneta Langerowa. Bo ten utwór od pierwszego przesłuchania wpadł mi w ucho i mimo, że nie znamy czeskiego... Aż tak dobrze. No to babilońska wież to tak kojarzy Wieża się Babel. Z wieżą Babel. Oczywiście. Troszkę. I no nie wiem, ile państwo wyłapią z refrenu, który się, jak to refren, pojawia wielokrotnie w tym utworze, ale na mnie zrobił wrażenie. Ale to już słuchamy, czy jeszcze mam coś powiedzieć? No powiedz jeszcze. A, no właśnie, no bo chciałam powiedzieć o tym, że Raduza i Aneta Langerowa to są naprawdę dwie największe w tej chwili, myślę, takie najważniejsze artystki młodego, takiego młodszego pokolenia. One mają, są obie jeszcze, Raduza jest trochę po 40, Langerowa jest jeszcze przed 40, ale proszę sobie wyobrazić, że to jest piosenka pochodząca z autorskiej płyty Raduzy, płyty wydanej w 2014 roku, zatytułowanej Gaja, takiej płyty, na której okładce Raduza strzela z łuku i to jest w ogóle taka, no jakby w czasie się przeniosła trochę. Natomiast Aneta Langerowa na swojej własnej stronie internetowej pisze o swoim udziale gościnnym tej płycie w taki sposób, że pierwsza dama czeskiej piosenki Raduza wydała właśnie nową płytę. To jest coś niesamowitego zupełnie gdzieś tam z mojego punktu widzenia. No i dziewczyny razem zaśpiewały, specjalnie razem nie koncertują, bo obie są szalenie zajęte i każda ma swoje własne koncerty. Piosenka jest napisana przez Raduzę, ale Anecie Langerowej także zdarza się pisać piosenki i pewnie takie duety Raduza-Langerowa jeszcze, mam nadzieję, kiedyś się zdarzą, bo one też znakomicie współbrzmią. No dobra, to wystarczy. Teraz już państwo wiedzą, że to jest duet. Natomiast ja, ponieważ dostałem tę płytę na drogę, no to ona przez dłuższy czas tkwiła w odtwarzaczu samochodowym. No jak się jedzie samochodem, to nie czyta się opisu płyty. I też trochę się gorzej słyszy. I w związku z tym miałem wrażenie, że tam może nawet więcej niż dwie kobiety śpiewają w tym utworze. I że to jest jakiś utwór ze spektaklu teatralnego. Bo w ogóle cała ta płyta taka jest. Sporo się dzieje. No, nie wiem, jakie państwo będą mieli wrażenie, ale na pewno proszę zwrócić uwagę na refren. Jazykem začala jsem mluvit, i když slova jsou stejná jako dosud. Jazykem částic začala jsem půlit, zrcadlení světa osud. A já tě prosím, nech mě běžet, jestli jsem jediná z babylonské věže. Kdo tímhle jazykem vládá? dolu spadnę. Nie w prostoru prostor, w niem je náš vesmír, v něm planeta Země, na ní člověk, v člověku srdce a v srdci Bůh. V Bohu je prostor, v něm je náš vesmír, v něm planeta Země, na ní člověk, v člověku srdce a v srdci Bůh. Začala jsem mluvit jinou řečí, jazykem mého těla buněk, hmota mi připadá čím dál křehčí a moře chýlí se k luně. Prosím tě, naznač mi význam jediného slova z ochozu babylonské věže. Volá. Už není čas, už truba či troubí, z nejvyššího bodu světa tě volám, tě profundis z hloubi. Je v prostoru prostor, v něm je náš vesmír, v něm planeta Země, na ní člověk, v člověku srdce a v srdci Bůh. Prostor, v něm je náš vesmír, v něm planeta Země, na ní člověk, v člověku srdce a v srdci Bůh. Začala jsem slyšet jazyky atomů a prvoků ducha. Strach hlodá vnitřnosti v mém břiše a ústa jsou hrůzou suchá. Jenže ještě nežli se zmotní, v mlze je ztratí. Jedinou buňkou mého těla nech mě ještě tady, ty, který dobrý jsi. Je v prostoru prostor, v něm je náš vesmír, v něm planeta Země, na ní člověk, v člověku srdce a v srdci Bůh. Je náš vesmír, v něm planeta Země, na ní člověk, v člověku srdce a v srdci Bůh. A v Bohu je prostor, v něm je náš vesmír, v něm planeta Země, na ní člověk, v člověku srdce a v srdci Bůh. A v Bohu je prostor, v něm je náš vesmír, v něm planeta Země, v člověku srdce a v srdci Bůh. A v Bohu je prostor, v něm je náš vesmír, v něm planeta Země, na ní člověk, v člověku srdce a v srdci Bůh. V člověku srdce, v něm je náš vesmír, v člověku srdce, v něm planeta Země, v člověku srdce a v srdci Bůh. Na szczęście piosenka była długa, więc mieli Państwo szansę posłuchać tych refrenów kilka razy. No ale nie wiem jak państwu poszło. Babilońska wież, czyli Raduza i Aneta Langerowa. To ja jeszcze tylko powiem, że Raduza nagrała właśnie nowiutką płytę. Płyta się ukazała jakoś na początku listopada i to jest, płyta się nazywa Studnia w Połszti, czyli Studnia na Pustyni. I to jest pierwsza taka bożonarodzeniowa płyta Raduzy z piosenkami właśnie traktującymi o tym temacie. Natomiast jest, nie ma na niej dzwoneczków, nie ma na niej żadnego takiego anturażu, który nam się z bożonarodzeniowymi piosenkami kojarzy. Ja jej nie słuchałam w całości, słuchałam tylko kilku utworów też w internecie, bo dawno nie byłam w Czechach i jeszcze nie przywiozłam sobie tej płyty, ale już zaraz na początku nowego roku planuję już wyskok do Pragi, bo tych nowych płyt trochę czeka. To nie tylko Raduza, ale jeszcze parę innych rzeczy. A teraz? A teraz coś, co ja myślę gdzieś tam się łączy z tą piosenką, której słuchaliśmy przed chwilą, bo to, co jest najfantastyczniejsze w słuchaniu piosenek, to odnajdywanie takich nici, które je łączą, takich dialogów, które są pomiędzy tymi piosenkami. Te piosenki w ogóle nie muszą o tym wiedzieć, że są w dialogu. To my mamy o tym wiedzieć, że one są w dialogu. No i teraz taki właśnie dialog pomiędzy polską a czeską piosenką. Raz, dwa, trzy. Wytnij we mnie amulet pierwszego słowa tak, żeby przez moją skórę przefrunąć mógł jak ptak. Słońca i chmury, czasu, nocy i dnia, wytnij we mnie amulet twego oddechu ślad. Gdyby gdyby były same przeżyłem. Wytnij we mnie ulet pierwszego słowa tak, żeby przez moją skórę przefrunąć jak ptak. Raz, dwa, trzy. O, właśnie, tak, jeszcze oklaski. Raz, dwa, trzy z albumu na 25-lecie. Tę piosenkę pamiętam to bardzo, bardzo dokładnie. Pierwszy raz usłyszałam jakoś w nocy, późnym wieczorem jadąc samochodem, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Kilkanaście lat temu Piotr Kaczkowski ją grał. No to w wersji studyjnej. No, oczywiście. To była wersja koncertowa z gościnnym udziałem Adama Struga. To był jego taki przedziwny głos tutaj śpiewający ten amulet. No nie wiem, czy państwo znaleźli te niteczki łączące utwory, ale to z niteczkami nigdy nie wiadomo. Teraz kolejny odcinek kolejnego serialu. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Majewski i przybyłem dzisiaj do państwa z moją nową autorską płytą Niebajka. Na każdej kropli. Tą piosenkę napisałem w drodze powrotnej z jakiegoś koncertu w okolicach Krakowa i cały aranż tej piosenki pasował mi. Wybijałem na kierownicy samochodu bicie serca. I cały tekst pisałem jadąc. Nie wiem, czy to jest bezpieczne, natomiast byłem skupiony na drodze, ale starałem się ten pomysł, który we mnie siedział, tą taką potrzebę wewnętrzną już złapać tu i teraz, bo to było gdzieś pisane na pewnych emocjach, tak? I nie mogłem odpuścić tych emocji, tym bardziej, że już siedziało to we mnie, tylko musiało się uzewnętrznić. I też za pierwszym razem wykonywałem ją dość ascetycznie na gitarze, wykonując tylko to bicie serca. Natomiast o ile w jakimś anturażu koncertowym, cichszym, ta piosenka jeszcze miała szansę w taki sposób zaistnieć, na płycie ten ascetyzm nie byłby in plus. Byłaby pewna wyrwa w płycie, bo zresztą próbowałem tak to nagrać i zobaczyć, jak to jest, i następowała wyrwa. Nie było tego, nie było tych emocji. Wiadomo, koncertowe wykonanie na płycie różnymi prawami się rządzi. I następowała wyrwa. I pomyślałem, jak nie stracić tego ascetyzmu na rzecz uatrakcyjnienia tego troszkę i melodyjności pewnie. I tutaj też Mariusz Wilke bardzo mi pomógł w tym ze swoim pomysłem. Wspólnie nad tą piosenką, nad tym aranżacją pracowaliśmy i wydaje mi się, że teraz jest spójna ta płyta, nie ma tej wyrwy, natomiast ta delikatność tej piosenki została i na tym mi zależało bardzo. Ale powiedziałeś, że pisałeś ją prowadząc samochód, to teraz tak czysto technicznie cię zapytam, jak to robisz? Po prostu wiele razy powtarzasz i zapamiętujesz? Czy wyciągasz od razu komórkę i rejestrujesz to, co ci przychodzi do głowy? Jadę na GPS-ie, więc jeżeli już coś się dzieje, to szybko nagrywanie włączam, dyktafon i rejestruję. Tak jest, nie wiem, setki mam tych nagrań, których już potem w życiu nie odsłuchałem, bo jak dojeżdżam, to mam na tyle razy to powtórzone, że już to pamiętam, ale aby nie stracić, zawsze na dyktafon nagrywam. Nie wiem, nie przypominam sobie, żebym odsłuchał kiedykolwiek to, co nagrałem na ten dyktafon, ale spokojniejszy jestem. Na każdej kropli mojej krwi tatuaż, którym jesteś ty, jak znak, ostrzeżenie, pieczątka, podpis, proste cięcie dodane przez bijące serce znów wyczulone na krążenie, na taki stan tylko transfuzja myśli i krwi lub usta usta. To, co będzie, jest i było, rozdziera teraźniejszość siłą rozumu. Z sercem tandem, przy każdym splocie moich myśli, doklejać staram się czas przyszły i snów. Kontrabandę. Na taki stan tylko transfuzja myśli i krwi lub usta usta. Każdej kropli mojej krwi tatuaż, którym jesteś ty, jak znak, ostrzeżenie. No myślę, że ta sucha, taka estetyczna wersja robiła większe wrażenie, no ale pewnie musimy się zgodzić z Łukaszem, który powiedział, że ta wersja nie pasowała za bardzo do całej płyty i stąd te zmiany. No ale też Łukasz powiedział, że napisał tę piosenkę wracając samochodem z Krakowa. A my do Krakowa jedziemy. Właśnie widzę, jakie trzymasz w ręce płyty i myślę sobie, że powolutku układam jakiś taki ranking płyt 2017 roku i wszystkie trzy, które w najbliższym czasie zostaną odtworzone tutaj u nas, będą w tym rankingu na naprawdę na topowych miejscach. No, Hanka Wójciak zaszczyciła nas swoją obecnością w studiu, opowiadając o swojej najnowszej płycie pod tytułem Zasłona. Nie byłaś na koncercie, ale na koncercie pojawiły się krówki z tym samym znaczkiem, który jest na okładce płyty. Ja wiem, ty uwielbiasz krówki. Ale pyszne były, naprawdę. I się skończyły. Haneczko, jeśli nas słyszysz w Krakowie, to informuję cię o tym smutnym fakcie, że krówki się skończyły. Czasem jest jakby czerwieńsza i czasem jakby jest większa. Dbaj mi o siebie, kochany maść. Rozprowadzaj powoli na stare i nowe rany. Sam wiesz najlepiej, gdzie boli. Troska ze złością się miesza, kiedy o siebie znów nie dbasz. Jesteśmy jak milion istnień, cali pokiereszowani, zdradzani i zdradzający, samotni i źle kochani. I każdy myśli choć trochę, boi się prawdy o sobie. I każdy myśli choć trochę, boi się prawdy o sobie. W tej chwili zmieni zmienić się w czarodzieja, co jednym dotknięciem różdżki losy zmatwane odmienia. Dotknąć bym chciała świat cały, moje i twoje rany, żeby tak już nie bolały, by pozwoliły iść dalej. Ledwie to wyśpiewałam, przedziwnych skąpa na dźwiękach, wnet czarodziejem się stałam, różdżką moja piosenka. A co wam szkodzi, kochani, byście i wy zaśpiewali, by rany tak nie bolały, by pozwoliły iść dalej. Pa pa pa pe ja, pa pa pa pa pe ja, pa pe ja mamej, pa pe ja mamej. Ra pa pa pa pa pa pa, ra ra pa pa pa pa pa, pa pe ja mamej, pa pe ja mamej. Jesteśmy jak milion istnień, cali pogiereszowani, zdradzani, zdradzający, samotni, źle kochani. I każdy myślę choć trochę, boi się prawdy o sobie. I każdy myślę choć trochę, boi się prawdy o sobie. Na koncercie oczywiście ta piosenka jest jak dynamit, kapela daje z siebie wszystko. No właśnie, również. Bo tu kapelę po prostu słychać głosowo, a nie tylko dźwiękowo w tym utworze. Nie byłem na próbie, ale myślę, że Hanka potrafi wycisnąć z chłopaków siódme poty. No i płyta, o której stosunkowo mało państwu opowiedzieliśmy do tej pory, ale będzie wszystko więcej. Przed nami, będzie więcej. Tak. Opowieści o kobietach to płyta zawierająca dwa nazwiska, Iwona Lorenz i Grzegorz Tomczak. Grzegorz Tomczak śpiewają razem, śpiewają osobno, a Grzegorz Tomczak jest autorem wszystkich utworów, które znalazły się na tym albumie i tej piosenki, która znalazła się pod numerem 13, jeszcze nie prezentowaliśmy państwu. Czasu trzeba, by zrozumieć, by nauczyć się naumieć, by dotarło, że już przeszło to, co było, a odeszło. Nie ma tego i nie będzie, choćbyś bacznie szukał wszędzie i zaklęcia tajne znał, pozostanie żal. Ech, zadzwoniłbym do mamy, ale numer już zmazany. To nie ja go wymazałem, ale podły czas. Wciąż brakuje mi jej głosu, słów uśmiechu, siwych włosów. Szkoda, że nie spojrzy na mnie jeszcze chociaż raz. Jeszcze nie spłacony, ale wazon postawiony i piwonie w tym wazonie. Kwaśne mleko na balkonie, które łyżką się kroiło. Takie mleko kiedyś było. Dziś już nie jest tak, ale został smak. Ech, zadzwoniłbym do mamy, ale numer już zmazany. To nie ja go wymazałem, ale podły czas. Wciąż brakuje mi jej głosu, słów uśmiechu, siwych włosów. Szkoda, że nie spojrzy na mnie jeszcze chociaż raz. ciche dni przy wspólnym stole, w oczach żal, bo licho w szkole. Coś ty zrobił, gdzie ty byłeś? Wczoraj późno w noc wróciłeś. Dzisiaj nikt mi już nie powie, abym dbał o swoje zdrowie i nie wracał późno tak. Nawet kłótni brak. Ech, zadzwoniłbym do mamy, ale numer już zmazany. To nie ja go wymazałem, ale podły czas. Wciąż brakuje mi jej głosu, słów, uśmiechu, siwych włosów. Szkoda, że nie spojrzy na mnie jeszcze chociaż raz. Już ze swych niebieskich tras. Wrócimy do tematu. A teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Nie wiem, jak obecnie istotne jest posiadanie stałego miejsca zameldowania i jakie jego brak generuje problemy. Stały meldunek, to akurat wiem, to tytuł płyty Ewy Gaworskiej, która ukazała się w listopadzie 2016 roku. 23 listopada 2017 spotkałem Ewę Gaworską podczas 35. OPPY Międzynarodowego Festiwalu Bardów w Warszawie. Pomyślałem sobie, że skoro dziś spotkaliśmy się przy okazji koncertu poświęconego Leonardowi Cohenowi, zapytam cię o poezję, o tę, która się nie wyprowadza, bo stały meldunek tu ma. Stały meldunek. Odpowiedź na piosenkę Tolka Murackiego, który napisał taką ponurą pieśń pod tytułem Poezja wyprowadziła się stąd, w której to pieśń mówi właśnie o takim świecie, dzisiejszym świecie, komercji, pośpiechu, pędu, który nie sprzyja poezji. Otóż moim zdaniem poezja się nigdy nie wyprowadza, wierzę w to głęboko. No i ma stały meldunek, to znaczy ma stałe miejsce w naszym życiu, w moim życiu. Dzisiejszy koncert poświęcony balladom i pamięci Leonarda Cohena po raz kolejny to udowadnia. Stały meldunek. Mi się wydaje, że w ogóle ludzie myślą, że mają w życiu różne stałe rzeczy. Stałe mieszkania, adresy, partnerów, role społeczne. Ale tak naprawdę jedyna stałość, jaką tutaj możemy osiągnąć, to właśnie poprzez spotkanie w muzyce, w poezji, w piosence. Śpiewasz, poezja nie mieszka już tutaj, bo czasy dla niej złe. Drogi zawiane, studnia zatruta, ja jednak wierzę, że choć może komuś przeszkadzać, ktoś powie, że jest nie tak, poezja się nie wyprowadza, bo stały meldunek tu mam. Mówisz, że przyszłość nie do niej należy, ktoś inny panem słów. Ale jak bez niej można uwierzyć, że słońce wstanie znów? Choć milczeć każe jej władza lub krzyknie, co trzeba mów, poezja się nie wyprowadza, bo stały meldunek ma tu. Poezja się nie wyprowadza, bo stały meldunek ma tu. Żyć z niej się nie da, nikt za to nie płaci, lecz bez niej żyć nam jak? Bo tylko ona czasem tłumaczy nasz śmieszny, stary świat. Choć może komuś przeszkadzać, ktoś powie, że jest nie ta, poezja się nie wyprowadza, bo stały meldunek tu ma. Porzucić może, czy zdradzić mąż ślubny lub stan mąż, lecz ona się nie wyprowadzi, ma stały meldunek tu wciąż. Poezja się nie wyprowadzi. Ma stały meldunek tu wciąż. To od Pawła Szeromskiego. No i wygląda na to, że to jest nasze ostatnie spotkanie w tym roku. No nawet powiedziałabym, że możemy mieć pewność chyba co do tego. Jesteś na to przygotowana? Tak, ale w jakim sensie? Nie, to nie. Jakieś życzenia może? Nie, nie myślałam o tym, ale ja mam życzenia zawsze takie same dla poza siebie Czechami. I dla państwa, no poza Czechami oczywiście, żebyśmy byli otwarci na to słuchanie, żeby nam się chciało słuchać nie tylko tych rzeczy, które znamy i które lubimy, tylko żeby nam się chciało słuchać tych nowych rzeczy. I życzę sobie naprawdę również tego sobie, bo mi się czasem już trochę nie chce. No i jak to się mówi, do życzeń dołączamy piosenkę. Do usłyszenia. Dobranoc. I tylko tak.